Și îi place regelui. E lucru mare cum farmecă pe regi minciuna. Drept e că ea, de mult, pe-a tronurilor trepte, a fost cea mai aleasă desfătare.